أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتون د سورت هود د یو سلو لسم آیات څخه شروع بیا پر یو سلو پنځه لسم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی، اگر چې په ظاهر خو دا شروع په قصه سره د موسی د ولقد آتینا موسی الکتاب، مگر اصلي خبره ده چې د پرابط کې چې دا څو قصې چې مخکې تیرې شوي دي تر دغه قصو د مخه هلته څلور خبرې الله تعالی د دې سورت په سر کې ذکر کړي وي. یوه خبره چې وه تسلیه وه، نبی علیه الصلاة والسلام ته مهم هدف دغه دی چې محمد علیه السلام ته الله تسلیه ورکړي. تسلیه لکه سړی چې یو چا ته ډاډ ورکړي، اطمینان ورکړي چې خوابه نه بده. دا دغسې عادت راغلی دی چې د انبیاو مخالفت و مقابله خلک کوي. نو یو خو دا تسلیه ذکر کړې وه مخکې، بلې حکمت د تأخیر د عذاب ذکر کړی وه چې الله پاک دی ستا د قرآن مقابله کوي، ستا د رسولانو مقابله کوي، نو ته لا څه انتظار ورکوې دوی ته؟ ولې مهلت ورکوې؟ خو عذاب پر راوله په وسه کې دي، د کون په یکون په قدرت ګرده جهان په یو پلاپو پناه کولی شي، نو خو عذاب ورکوې. نو دا ذکر شوی چې عذاب الله ولې نه ورکوي، دا تأخیر د عذاب د دې حکمت مخکې ذکر شوی. درېیم شی چې ذکر شوی و تيقن پر وقوع د دا عذاب په خپل وخت، چې یعنی دا نو نه مانا چې کفارو ته وخت ورکول شو نو عذاب ګرسره نشته، یا دا یقین وساته چې عذاب خامخا ورکول کېږي خو چې وخت یې راشي. الاشیاء مرهونتن بی اوقاتها، ټول شیان په خپل وخت پسې ګرو دي چې هغه وخت دقیقه یې ورسېدله په هغه ګړي مړ کېږي. لکه اوس یو سړی دی مثلا، خدای پاک مړ مې کنه که ته پر ما قدرت لري، نعوذ بالله، نو خدای خو قدرت ته شک وتلی لري، دی لاس واره خدای مړ مې که خدای نه وژني، چې خپل ټیم یې ورسېدي چې هغه الله ورته ټاکل دي، بیا جن دی په وینو وژاړي چې خدایه ما علاقه شرطي نه کېږي، بری نو بیا نه پرېږدي. نو دغه هم تيقن یقین کول پر واقع کېدو د عذاب چې وخت یې راغلی. دا درېیمه مسله مخکې ذکر شوې. څلورم ترغیب و. ترغیب معنا یو چا ته رغبت ورکول، میلان ورکول و کومې خواته، و امتثال ته د اوامرو، چې د الله تعالی اوامر به ته پر ځای کوي. په زیمن زیمن کې یې ترهیب هم و، د چا څخه د ارتکاب څخه د معاصي و. دغه څلور خبرې هلته ذکر شوي. دا قصې چې ګرده ذکر کړې د پاره د اثبات دغه نمونه بیرته عود به هغه خواته کوي، بیرته خبره راګرځي. مثلا موږ بیا په خپل ماحول کې مثال ووایو، یو وخت یو وخت چې خبرونه وویل سي تفصیل چې وسي بیرته د سر مهم سرخیانو ته بیرته وروګرځېږي، بیرته یو ټکی بیا یاد کړي، داره کم شي دا هم چې سرعت اوس پای کېږي بیرته خبرو ته وروګرځي، هلته په مجمله توګه دغه څلور سره خبرې راګرځي. نو اول د واره چې تسلي ده هغه داسې الله فرمایي ولقد په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی و موسی و موسی ته الکتاب کتاب کتاب سمرات تورات، خو موسی ته مو تورات ورکړی و فختلف فیه فختلف اختلاف وکړو سو فیه په دغه تورات کې، هلته دغه سې جنګ پکښې کې پیښ شو، ځینو کسانو ایمان پر راوړي ایمان یې ځینو نه پر راوړي. نو دا خو نوې خبره نه ده چې په قرآن کریم کې ولې زما قوم اختلاف کې یو څو نفرو ایمان راوړي دا نور یې نه راوړي. هله خدا د موسی علیه السلام کتاب دغه دی چې سوی دی په هغو کې اختلاف کړی سوی دی، هغه هم داسې نه دی چې ګرد بني اسرائیل ایمان پر راوړي، په هغه کې ډلې ډلې سولې چا منی چا نه منی. ترجمې ته به مو پامې دا ګوره تسلیا سوه پیغمبر ته دستې په دستې چې په دغه به ته خوا نه بده چې په دغه قرآن کې ولې اختلاف وشو، ولې څوک مني څوک یې نه مني، خو په تورات کې مې اختلاف سوی دی. ولقد په تحقیق آتینا موږ ورکړی وو موسی و موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب تورات فختلف نو اختلاف وکړو سو پیه په دغه تورات کې، په څنګه اختلاف پکښې وکړو سو چا منی چا نه منی، څوک سوه ایمان یې پر راوړي څوک منکر سوه کافر سوه. دا خې هغه یوه خبره چې مال تسلی و نبی علیه السلام ته بیرته راګرځي، دغه د تسلی یې ورکړه چې دا یوازې ستا په قرآن کې دغه خبره نه ده شروع، دا هلته تېره شوې ده. دوهمه خبره چې وه چې هغه حکمت د تاخیر د عذاب دی چې د عذاب الله ولې مؤخره کوي، ولې دستي نه ورکوي. لکه اوس د مثال په توګه زموږ ستاسې خو نو چې دی حوصله مو لږ ده، خو بندګان یو د الله تعالی برداشت خو بیخي ډېر دی، تحمل یې بیخي ډېر دی. زموږ زړه دا غواړي چې په یوه پلایه د کافران یا اور پر بل کړي وي مکوټ کړي وای یا یې په مځکه نه ایستلي وي، خو دا څه ظلمونه د مؤمنانو سره کوي. مګر د الله عز وجل هغه صبر او هغه تحمل بیخي ډېر دی، الله وخت و دی ته ورکوي. نو الله دلته دا خبره کوي ولولا کنه وای کلمتون یو خبره یو فیصله سبقت چې هغه په خوا تېره سوې ده صادره سوې ده من ربکه د طرف څخه د رب ستا لقوغ دې فیصله به کړه سوې وي د عذاب بینهم په مابینځ کې د دې په یوه پله به الله پاک هلاک کړي وي. خو الله وایي په ازل کې ما داسې لیکلي دي چې زه به کفارو ته دغه عاشانو سرکشانو ته ټوله عذاب په دنیا کې نه ورلرو، دې ته به د عذاب یو نمونه په دنیا کې ورکوم. د دوی پرپر عذاب چیرې دی؟ هغه په آخرت کې دی، په اور کې دی. نو دغه فیصله الله وایي ما کړې ده. د الله فیصلې چې وسي لا تبدیل لکلمات الله، د الله تعالی کلمات او فیصلې بیا بدلون نه قبلي. دا داسې نه دي لکه د مثال په طور لکه د دې دنیا د پاچاهانو فیصله چې وسي خلک ارتال ورته وکړي په اسمبلۍ کې خلک ګرده نارې وهي هی جوړ کړي برد بیرته واخلي، الله تعالی بیا خپلې پیسلې نه اخلي. که خلک ارتال کوي که خلک سړکان به دي ارشې چې کوي د الله پیسلې بیا نه اخیسته کېږي. نو الله خو دا خبره ما هلته کړې ده، دا خبره مې پیسله کړې ده چې د کافر د مخالف چې د اسلام او د دین مخالفت کوي د دېو عذاب به ګرده پر دنیا نه ورکول کېږي، یو څه به پر دنیا یو څه به هلته. نو چې ګرده دلته نه ورکول کېږي خو د ځینو کافرانو ته یې په کلو وځنډي وروسته پر دې دنیا یو نمونه د عذاب ورکړي ګرده نه ورکړي، چا او چا ته ګر سره ورنه کړي ټول هلته ورکړي، خو مجموعه عذاب ګرده په آخرت ورکول کېږي. دغه خبره ادا وایي ما کړې ده، کنه ما د دې کار په یوه پله ورکولی شو، داسې نه دی چې زه اوس عاجز یم. ولولا که نه وای چی شي نه وای کلمتون خبر و فیصله سبقت چې مخکې ساجره سوې دی من ربکه د ربه څخه ستا چې هغه کنه فیصله ده هغه دغه ده چې د دې عذاب ګرده پر دې دنیا نه ورکول کېږي. که دا نه وای لقوق دی فیصله به کړه سوې وای په یوه پله ده سره څه به بیخ کړه سوې وای بینهم په مابینځ کې د دې معنی فیصله به کړه سوې د استثارو د بیخ کښلو په منځ کې د دې د دغه چا د دا مختلفینو چې دا څوک څوک اختلاف کوي نه مني منکر دي دا څوک یې مني د دې خبره به په یو پله فیصله سوې چې هغه منکر به په یو پله در شو خطرې وي. دا خبره فیصله دغه کسان چې ایمان لري دغه خبره به بالکل چا ته معلوم شي چې یاره دا خلک پر حق دي، ګوره دې ته عذاب ورنه کول سو هغه ته ورکول سو خاله وي دا مې دغه رقم فیصله نه ده کړې. وانهم لفي شک من وانهم بشک دغه کفار دغه ولولا څه نو برابس هغه د موسی علیه السلام کیسه پر هغه ځای پاته سو فقط ما زیاده تسلی پر کوم ورته راپورته کړه الله تعالی چې تسلی دا ورکړي چې اختلاف هلته په دې کتاب کې سوی دي داسې نه دي. د ولولا کلمتون سبقت څخه بس د نبی علیه السلام هغه خبره را شروع سو چې دغه مشرکانو ته د مکې چې د پیغمبر دغه مخالفت کوي ولې عذاب نه ورکول کیږي، الله خدای هلته دغه سپیشاله سوی ده چې د دې عذاب بګرد دلته نه بل دا خبره کوي چې وانهم دغه کفار لفی شک خمخه په شک کې دي من هو دغه قران څخه یا من هو دغه عذاب د واقع کېدو څخه دي من هو دغه زمير قران ته مراجعه کېدلی شي د عذاب واقع کېدو ته مراجعه کېدلی شي لفی شک خمخه په شک کې دي من هو د قران څخه دي شک دي چې دا اوس د خدای کلام دی که نه دي څنګه شک دی مریبین چې هغه په استراب کې اچونکی د زړه دی ریب دغه دی چې دا سړی بار بس په زړه کې داسې بې قرار وي چې زه اوس ومنم که نه ومنم دغه استراب د زړه چې دی دنګ واکې یو عذاب دی دا د شک ورپېښه ده چې دی هلته شک دغه دی چې معنا دی وایي زه دا قرآن ومنم که نه ومنم یا دغه چې دا محمد علیه السلام د عذاب خبرې کوي دا ومنم که نه ومنم اته دغه څخه د ده په زړه کې استراب بې قراري باره پسې راسي ناقرار وي باره پریشان وي چې زه اوس څه وکړم د دوو جهانو ترمنځ نو داسې شک چې مریب هغه په استراب کې اچونکی دی هغه په قلق بې قراري کې اچونکی دی چې انسان پر ژوند خوند باره نه شخصی بې قراره وي نو دا شک د پاره څنګه صفت ورواچو په شک کې دي من هو د دې قرآن یا د دې عذاب څنګه شک دی مریبین چې هغه شک چې دی مریب دی معنی په ریب کې اچونکی دی ریب دا بې قراري ته وایي چې انسان بې قراره کوي په دغسې شک کې دي د قرآن وإن كلا لما ليوفينهم د دغه ځای څخه بیا تیقن د عذاب دی چې موږ بله خبره دا کوي چې عذاب خامخا پر خپل وخت راځي وإن بېشک کلن هر یو دغه د کلن تنوین چې دلته دی وایي دا چې دی عوض د مضاف الیه څخه دی یعنی کل المختلفین هغه هر یو د دغه مختلفینو څه چې په دې قرآن کې اختلاف کوي د هر یو چې دی لما هر هغه وخت چې را مبعوث کړه سي را ژوندي کړه سي د هر یو چې دی لیوفین خامخا به پوره ورکوي همو دوی ته رب وکړه بسته اعمالهم عملونه د دوی د دې چې کوم عملونه والا او طلب یې پوره ورله را ورکړي دلته به نو یو ځای ته کوم کسان چې په دا شیانو عربي لغاتو دغه باندې پیر په دغه لما کې مفسرون خورا مشکلات سره جوړ کړي دي اختلاف یې پکې زه اوس سره کوم توري دي په دغه ځای کې کلن نه یادوم لما توري یادوم نو دلته زه هغه اسانه طرز بیانوم چې د عام فهمه شي د خلکو سر په خلاصي خپل اشرف علي تانوي رحمه الله حکیم الامت رحمه الله هم د دا لما دغه ترجمه کړې ده لکه دغه ترجمه چې دغه کړې ده شاولوله دغه واعظ کاشفی رحمت الله علیه تفسیر حسینی شریف ملا هغه وایي چې دغه ترجمه کې لکه دی یعنی دغه لما کې دا ما چې دی وایي دا ما په معنا سره د من دی دا ما په معنا سره د من دی منم د من په معنا راځي اگر چې طالبان په دې پوهیږي چې ما د غیر ذوي العقول دپاره کاریږي من د ذوي العقول دپاره کاریږي نو ګایګای ما ذکر سي من ځینې مراد سي لکه په قرآن کریم کې بل ځای فنکحوا ما طاب لکم من النساء تاسو په نکاح کوي ما هغه نو ما خو چې دی د غیر ذوي العقول دپاره چې عقل یې نه درلودی لکه خرب شي دا ذکر سوی ما دی نو دلته هغه ځینې مرادي من مرادي له من هغه تابه چې طیبي پاکې لکم تس لرې من النساء د ښځو څخه نو هلته په هغه آیت کریمه کې ما ذکر سوی دی په معنا سره د من دی دلته هم دغه رقم ده دا ما په معنا سره د من دی ولې واعظ کاشفي په تفسیر حسیني کې هغه خو پارسي دی داسې وایي چې هغه وایي به درستي کې هر یک از مختلفان اذان جمله اند دغه اذان جمله اند دغه د علامه ترجمه ده کړې ده چې به شک کلن هر یو دغه مختلفینو څخه چې دی لما یعنی لمن د هغه قسم خلکو څخه دی د هغه چا څخه دی لوی وفیانه چې پراو کې هم دی تر ابو کرب سه اعمالهم اعمال دی د حکیم المت رحمه الله هم دغه ترجمه کړی سب کې سب ایسی هي ټول د دې چې دا ګرد هغه رقم دی هغه خلک دی لوی وفیانه چې پراو کې هم دی ته دا ربسته اعمال د دی نو دغه د واعظ کاشفی د تفسیر حسینی شریف مصنف د ایرات کې دا پندې د ایرات دی او خپل د حکیم الامت والا دی او تفسیر مزری شریف هغه دغه لما چې دی په هغه تفسیر مزری وایي دغه په معنا سره د چا دی د من دی احتمال دغه دی نو اسانه خبره ده به شک هر یو د دی لما یعنی لمن د هغه چا څخه دی د هغه قسمه څخه دی دغه مختلفین چې په د قران کې اختلاف کوي نه منی لیوفینه چې پرور کې هم دي ترابو خرابستا اعمال دي دا یو بل بیا دادی شاول یل اسب رحمت الله علیه شاول یل دی هری په داخله فارسی ترجمه کی هغه بیا چکړی دغه لما د ما یو وخت یې کړی دی د وخت په اعتبار بارنه یو تقدیر وسره جدي سی وای وای هر آینه هر کسی وختي کی بر انګیخته شوه دا وختي د لما ترجمه کړی دی دا بر انګیخته شوه چې دی د هغه تقدیر وسره شي موږ په پښتو کې بار دی سی وای چې و ان به شک کلن هر یو لما هر هغه وخت چې راو پاسول سی بیرته راجوندای سی یبعث لما هر هغه وخت یبعث چې راژوندی کړی سي بیرته یوفین خامخا به پره ورکړي هم دې ته رب وکړه بسه اعمال هم د دې د عملو جزا به پره ورلر ورکړي. نو خلاصه د خبرې څه چې ما له هغه اسانه اسانه ترکیبونه دلته دغه رقم دي چې و ان بې شکه کلن هر یو د چا څه د دغه مختلفین اوس چې په قرآن کې اختلاف کې یوې مني یوې نه مني. منلو والا ته به د منلو بدله ورلره ورکول شي، نه منلو والا ته به د نه منلو بدله ورکول شي. نو الله داسې وایي چې هر یو د دغه مختلفینو که دا مسلمان دی که دا کافر دی، لما پر هغه اول تقدیر لما دغه هر یو د هغه خلکو څخه دی لیوفینه چې پوره ورکوي هم دې ته رب وکړه بسته اعمال د دې یعنې جزا د اعمالو د دې پوره ورکوي تلای نه شي. هر یو ته به خپل د عمل جزا ورکول شي. مؤمن ته به د ایمان جزا، ابل ته به د کفر جزا. جزا معنا بدله، هغه د ده عوض د عمل. او کدا وقتیا کې لکه شاور یو لاس چې کړی دی و ان به شک کولن هر یو دغه مختلفینو څخه چې دی لما هر هغه وخت چې راژوندی کړس دی بیرته راو پاسول سی په ورځ قیامت لیوفین خامخا ورکی هم ودیته رب کربسته اعمالهم عملون د دې یعنی جزا د اعمال یو لرو ورکی. نو دا څه معنی یقیني کړ چې عذاب دی ته ګور دسه نش کېدلی چې پر دې دنیا دی د عذاب مؤخر دی نه دی کورسی نو بچاو دی که سره خلاص دی. یا اگر یقیني کړ الله و ان سر د خبرې راوړي چې تاکید خبرې ولرو کی بیا یې له یو فینه هم کی بیا برته هغه دی لام راوړي دغه د جواب د چې قسم کی بیا دا د لما لام چې دی دغه وای مو چې دا قسم دی چې قسم ده چې هغه وخت را ژوند کی سله یو فینه خامخا ورکول کیږي هم دی ته پر یو فینه کې نو چې تاکید چې قلم راوړي دی یعنی خبره به د شک باسې بل ضرور و دی ته ولا چې د خپل اعمال عذاب لره ورکول سي. په تاخير کې به څوک دا فکر نه کوي چې په ساده وزن دې شپه د تیر رسول عذاب نه راځي. عذاب راځي خامخا هغه وخت راو پاسول سي لای پر عذاب ورکول کیږي. نو په دغه نه چنګار باندې هغه درېمه مسله امر راپورته سوچ مول ته یقن پر وقوع د عذاب دي. په تاخير کې به انسان په ځین کې دا نه راځي چې زلک چې خلاص ولم انه بما يعملون خبير کتوا الله تعالی خو وعده خامخا کی چې د دې د اعمال او سزا به الله پاک وي. خامخا زه پر پر ورکوم دا نه معنی چې ونش کې به کمیږي ځنه. نو دا ګرد حسابونه د چا سره سته؟ دا ګرد عملونه چا ته معلوم دي چې دا منکران دي دا بیا منون کې د قران؟ الله فرمایي چې انه به شک دغه الله بما په هغه څه عملونه چې دی عمل کې خبير خبردار دي. الله په هر څه خبردار دي. دا الله څه د عمل پټ کېره ده لیسې خو نس کېره ده لیسې ورسته چې دی چې ماول ترغیب ورکی و امتثال ته د اوامرو چې د الله تعالی د اوامرو امتثال به کوی معنی منی به ترغیب په زمن کې ترهیب د دواړه اوسنه د سبق تر پای پورې ترغیب او ترهیب دواړه اصلي خو ترغیب دی معنی امتثال چې د اوامر و منی. په دا بغل بغل کې ترهیب معنی څوک به راول لکه نه په عربي کې دا غوښته ده علماء جدا مدرسې والا جدا مشایخ کې دا کوپارو یو نوم پر کشر شو چې دا دهشتګرد عربي ارهابیون بولي چې دا ارهابیون دي. اوس خو مسلمانان چې دا حکمرانان په نامه د مسلمانانو چې حکمرانان دي دغه چې دا ګرد د کوپار هم کې دی مسره هم کې دی هغه د هم سره هم کې هغه ارهابیون بولي دی ارهابیون بولي دا اوس د سپ د سټی چې دی دغه دی دا څه بلا دی دا رزیل دا ترامپ د پاکستان دا غوښتي چې ته پر ارهابیونو سم دم دغه نه کوي اقدام نه کوي معنا ولې د چا خپل پلان نه کوي ته سنن دا مدرسه باندې نن دغه دغه شاو مخته کیږي خپل پلان پر عمل کوي دغه رقم کار وکړو پیسې خو مو کنه دي چې زه درکوم په صراحت دا شي چې پیسې درکوم ته به خدمت کوي پیسې درکوم خدمت ته دغه ارهابیون به پیا پلا ختم کوي. دائم تر د ارهاب ترهیب به راول بولی دی چې دا خو موږ به ریده خپل شو کوم اچي یو اقامت در لري ابر او عذابونه در لري ابر او پلانې در لري خدای در سره ناراض دی الا سم نم شو کې رفس زار کوي. نو دا ارهابیون جنو ظاهر خو هغه پټاونه خپل کی توانایي بیرته پر شیخ صاحب توانایي پر ملا صاحب توانایي پر ابجه توانایي کی خپل دی خو دغه ارهاب یی په معنا کې هغه ارهاب مرادي چې موږ په شوق زار کی د قیامت عذابونه دی او د قبر عذابونه راته بیانې د خلکو پر چمن د استاد الله سره پر مسرت نه نیږي ګرد مری راته دی دی کې. نو دلته زما خبره ده چې په دا بغل کې ارهاب عمر ګرد یا ترغیب سره د الله فرمای اول و نبی علی السلام ته پس یې ټول امت فاستقم. نو ته څه داسې دا ودرېږه پر دین باندې سرکم کما امرته لکه ته چې څنګه امر سوی د الله د طرفه څخه چې الله څنګه د احکام او امر درته کړی دغه سیدا پکشي کې ودرېره تعویلات ما ویلات په سی لکه وا چې ځان دلته کشل یا ال تکشل یا چې څنګه الله جن غواړي هغه سی وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي پوښتنه کوي د رسول الله علیه السلام په مبارک ژره کې څه سپین تارونه پیدا شوی څو یو صحابي ورته وایي و یا رسول الله تم سپین ژرې سولې په ژره کې دغه سپین تارونه پیدا شوی دي. پیغمبر علیه السلام الشیبت نیهود برای زخو سورت هود سپین لري کړل نو صحابي ورته ای سورت هود څنګه سپین لري کړ خو ګرد قران دی برای په سورت هود کې د غزای چې فاستقیم کما امرت دا دون یو غټ امر دی چې علاوه چې ما څنګه ویل هغه سی بکې نو چې الله څنګه ویل هغه کم چې ته جن کيه خو دا خپل کور کې روزنه لري محله خو الته پرېږ د ملک خو الته پرېږ د برای دا دون غټ ګوجه پر ما یې شي دی اگر چې رسول علیه الصلاة والسلام ته جن آسان وو ولې خو پر ده باندې ځکه بوجو چې معنا نو چې الله څنګه ویل هغه سی بکې نو مخالفتونه ډېر شول چې دغه تورو ته چې زه وګورم پر ما پر دماغ بوج راځي زه سپین ژری کړم ګرسره دوغونه معنا زما پر دماغ باندې دا شی را باندې را دروند شو معنا دا د الله تعالی دغه خبره نو استقامت خورا ګران کار استقامت په دلمنځ کې په والا چې ګران کار چې ګر سره د نور جن څخه ته نظر قطع کې چې لمونځ ته ګرد عمر پر وخت کې د ګور د شرایطو سره یې که او سمې که ته استقامت کې واجب کې پر روژه دغه رقم دی چې د روژې ادب ساتي استقامت کوي چې څنګه پر زیات واجب دي ګرد مراعاته یې دغه رقم د اسلام د حلیه او قیافه چې د استقامت پر کې دا ته په نړۍ کې د مثال په تور شل مشکلات ترته پیښي نو د جن نور حلال او حرام چې توس بيع او شراء تر اسه دکانداري به د اسلام پر رقم کې تجارت به د اسلام پر رقم کې پاچي او حکمرانی به د اسلام پر رقم کې وس خو داخلو ته پجه اسانه ده چې زما په زړه کې واغې اسلام دی کجنه کول وهم په پخ جن چې څنګه وایي دین چې څنګه وای وس چې د اسلام په نامه خلګو لکاړه راخص چي د د خوښیشات په ګټ دي د د ک په وطن کې شزه خوښه سور کوي بیا د اسلام وای د د ک ستاپ مال کې مال خوښ سور کوي بیا چې د شپې دروازه ټکی کې د ورځې ته بده د په خدمت کې ولاړ کې جنک ول تر لښتو لاندې د اسلام مخالف نه ته اسلام نه دی چې ته د خلکو اموال په زور اخلي خلک بر ډبوي وټکې او هغه به موحد هغه به کلمه وای هغه به د مسافر لمونځ کوي ته به د کافر دی ډیر ډبوي نو تا خو استقامت ندی فاستقیم کما امرت منز بجید المنزه پر کم جهاد بجید جهاد پر کم حکمرانی بجید حکمران چې هغه اسلام څنګه وای هغه رقم بی بار بیا زور غواړي بار بیا ډیر ګران کار دی د سړي زړه شیان غواړي وصل لري مګه کوي نس بر خو الله پاک اجازه نه تلک نو ته استقامت کوا دا ګوره ترغیب ورکی کما امرت لکه چې څنګه تا ته امر سوی دی ومن او هغه څوک چې استقامت کوي تا به چوغو توبه کړل د کوپرڅ ما عکس تاسو دا نه یوازې پیغمبر ته ګوره ادي امر نه وسو چې ستاسو رقم چا د کوپر ته بکښه د کوپر ته بده باندې چې کوپر نه کوي د کوپر شیان نه دي قبول دی به استقامت کوي دا نه معنی چې فقط کوپر مې پریښ او کلمه مې ویل نور ګرځ شي نه تر واج ولا تطغوا او تسي تجاوز مکه وي تر حدود د اسلام اسلام او ارچ ات حدود تاکلی سر حدات تاکلی په هر وظیفه کې چې یې په هر وظیفه کې سر حدات لري چې په دغه منځ کې به ته د خپل جریان د احکام کې تر دغه نس یو ته لینو انه بما تعملون بصير انه بشک دغه الله بما په ټول هغه کارو تعملون چې تاسو عمل کوي بصير لیدونکی دی نو چې ار کار چې ساري نو کته شي تجاوز تر حد وکي خو نو دا خو حساب سره کیږي دا کته تجاوز تر حد کوي او الله دی ویني نو خو ته استقامت نه دی کړی دغه عدم استقامت حساب خو در سره کیږي ته به استقامت کوي پر جن به سده سده ځي چې څنګه امر سوی دی هغه سی به کوي د ځانه به توجه غان نه پګړې او هغه څوک چې توبه کړی د ستا سره معنا ایمان را وړي چې څوک چې ایمان راوړي خو کوي پر نو کیږي کوپر ته توبه کړی دغه کسان ته هم د حکم دی استقامت بکي او تاسو به ګرځ تجاوز تر حدود د اسلام نه کوي انه بما تعملون بصير وسر ملګری کی چې د عدم استقامت مت په صورت کې الله تعالی است چې ټول اعمال ویني خو بیا جزا درلره درکې فسې ولا ترکنو هغه ترهیب په ګټس ولا ترکنو تس میلان مکوي الا الذين واغه خلقت ظلموا چې دوی ظلم کړی هغه خو نو کاپران چې ظلم یې کړی د الله تعالی حقوق نور چې د الله تعالی د طرفه څخه چې هغه ایمان دی پر خلقو باندې لازم دی چې باید راوړي چې دی اول ایمان نه خو دغه غټ سالم نشته ولا تركنوا تشركون ميلان مكوي دزړه الا الذين واغه خلقوا تظلموا چوغو ظلم کړی دي چکو چکافران دي کو پرپی فتمسكم النار فتمسن خو مسبکی وبرسیر کوم تست النار اور ته چې د کافر خواته جزړه ميلان کین نو د اور درته ګوري کافر مرګری خو موته نه دچته بیا کې هغه به تاته په دوزخ ته مېش نو الله په دزړه کې به ميلان لا نور ته کې د کافر خواته خوشي د کافر څه به دونه بد کیږي د د د د ارش څخه کې قانون دی د اجتماعي او کده دز دغه شخصي اخلاق دي نه اخلاق دي انسان پر کم دي د حیوانانو اخلاق دي نه هغه د دې قانون چې دی هغه دغه قانون نه دي چې انسانانو فلاح او بهبود دي د دواړو جهانو پکشي کی د اخرت خمخانه کم پکشي کی د الله پاک منع کړ د کم کار څه رکن دغه دي چې پزړه کې دی سړي پر بل باندې ورزای پزړه کې پر اوسلای د کافر خاطه به دغه کار لا نه کوي دا غوت تعبیر په چا وکي په ظلمو الذين ظلموا سره وکي نو تاسو به ميلان نکوي الا الذين واغ خلقو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دي فتمس وبرسیج کوم تست النار اور دو ژخ به درته درسیج نو ما لکم من دون الله وما نستلكم تسلر من دون الله ما سوا دا الله سخ من اولياء دوستان دا الله سخ ما سوا تشت بل دوست بیا نست چت اخلاص ثم لا تنصرون ثم بیا بلا تنصرون ستاس نصرت نکول کیش لکه وست مؤمنان مشکل پچیش کی خو پزړه کې اری وخت پل ځان ته یو کافر پیدا کړی دی چا شرقی کافر چا کافر ویغه خواته د دغه میلان دی د چا هغه قوانین او اعمال خوښ دي د چا د غرب خوا د خوښ کی نو الله تعالی نو خوتیست هغه د دوزخ عذاب خو پیر دی چې پیر دی دلته به ساده پر ناصر نه ظلمونه به بار در باندې شروع وي د نصرت د امداد سړی به نه شي امداد کی سو کی خپل عمل ته سړی وګوري چې ما عمل د چا پر کوم دی نو و ما نسلکم تسلر من دون الله ما سوا د الله پاک څخه من اولیاء هیڅ دوست نه پر نه الله سما سوا چې تا دې بیا خلاص کړه الله د عذاب او د ګریبته ثم بیا به لا تنصرون ستس نصرت نه کول کیږي امداد به نه کول کیږي پسې و اقیم الصلاة بیرته هغه ترغیب را شروع دی او اعمال ته و اقیم او تبر پاک سدا سدا کوه الصلاة المنز د لمانځه ټول ارکان سدا سدا کوه کی رکوع دی کی سجده دی کی قرأت دی دا قرأت خو مهم رکن دی په لمانځه کې نو ته به قرآن هغه سوا لکه قرآن چې دی نو او دا چې قرآن د رکان وایه چې بل څوک یې وایي هغه په پوهېږي نه چې دا اوس ته وایه چې دا پښتو ده دا اوس عربي ده دا اوس کومه ژبه ده چې تې وایه چا څنګه نازل شوی دی هغه قرآن باره نه یي نو دغسې نو په اقامت کې د لمانځه مول یوازې رکوع او سجده نه ده یوازې د مثال په طور دا ولاړه نه ده چې سدا ولاړې یوازې دا تحیات قدر نه ده خو هغه چې لاوت هم پکښې کې دي خو هغه د لمانځه رکن دی ګرسره نو ته برپایه کوه معنا سدا سدا کوه الصلات المنز په څه وختو کې طرفی النهار طرفی په هغه دوه طرفو کې النهار د ورځې د ورځې سر و پای نو دا دوه طرفه یې کوم دي د اول طرف چې دی د سپېدو څخه چې را شروع شو د سهار لمونځ دا یې په یوه طرف کې واقع شو ابل طرف چې دی هغه نو بیا چې در دولس بجو خبره واوښته زوال وس ابل طرف کې نو بیا چې دی هغه بیا د ماپښین وو او د مازګر لمونځونه پکښې کې راغله دا په طرفی النهار کې سودا درې د لمونځ د سهار لمونځ په اول طرف کې او د ماپښین د مازګر د په بل طرف کې وزلفن او په دا نږدې نږدې ساعتو کې من لیلې د شپې په دغه کې لمونځ کوه نږدې ساعتونه زلف و دا نږدې والي ته ویل کیږي و اوزلفت الجنة للمتقین چې جنت په ورځ د قیامت متقین ته به یې رانږدې کړه سي نو زلف نږدې والي ته ویل کیږي نو وزلفن په نږدې نږدې ساعتو کې من لیلې د شپې د شپې ځینې ساعت اوغه دي اوغه سپیدو خواته نږدې دي ځینې ساعت دغه چې اوس لمر ولیدې وجې خواته نږدې دي نو د ماښام د مقصد مونځ په دغه ځای کې راغله دا پنځه وخته لمونځ چې په قرآن کې دی داسې علیحده د ماپښینو د مازګرو د ماښامو د مقصد په نظر نه دي په نامه نه دي ذکر سوی په دغسې رقم کې په اجمال ذکر سوی دي د اول دوه لمونځ یې په چایر کړه په درې لمونځه په طرفی نهار طرفی دوه طرفه اول سر دوهم سر د اول سر کې د سهار لمونځ راغلی دغه راغتو د مخ دا دول منځونه په چا کې رااله په بل طرف کې رااله ولې در نیمایي چې ورځ واړي هغه په شام کې راځي په ماښام کې راځي په داساتو کې به مرته پام چې بره ما زر دولس په جوړ پی ام ورته نیوشته چې معنی چې شپه سو بارد شپه خلا را وارس که نور نه په پېږې د ډاکټران ول وحیخ به مکتلې وای شام چې کار د شروع کیږي هغه د سلور په جوس نو سلور بجه کله ماښام خو ماپښین نو دا خدا بل د ماښام خاص ول نو دغه دول منځ چې بیا دې ماپښین مازګر د په اخرنی طرف کې سوال زلفن په دنجګې ساعتو کې من لیل د ډول منځ بیا په هغه کې سوال چې یو کوم منځ بل کوم یو د ما شام سو بل د مخستان سو په دغه آیت کریمه کې بل ځای په قران کریم کې ذکر شوی دی چې وسبح بحمد ربک پاکي بیان او سره د حمد درف سره قبل طلوع الشمس تر لمر تر اخته د مخه د سهار منځ یادي او قبل الغروب د ما شام تر در مر بیا دو د مخه ام دوال منځ سوال چې یو د ما شمس بل د مازګر سوال تم دا وقبل الغروب کې هغه دواراله ومن الليل او دا غره کوم د شپې څخه مغه به خبره د ماښام د مخسل مس په منلل کې الته غبه په صورت قرب کې فقط دوه آیات کې ذکر شوی د نجشه مسلبشته نو په قران کې دغه دغه ځایونه راځي دا کنزل منزونه چې دا چیرې فرض زده په قران کې راوشه کوم دي د ماښام مس ذکر شوی د مال په دغه ځایو کې درج دي په خپل په صراحت د ماښام من زیاده سعر من زیاده مخسل په دغه نومان نو نست په دغه رقم باندې الله تعالی ذکر کړی چې بیا رسول الله علیه السلام تشریح کړی چې دغه دغه مراد کینو نو دا دلته ترغیب دی چې لمونځ کوه په دواړو طرفو کې د ورځې وزلفن په دا نږدې ساعتو کې من د لیلې د شپې چې دا شپه مازیرانه ویسي ولی ان الحسنات یذهبن السیئات، ان بے شک الحسنات نیکی یذهبن دی زائلی بیای السیئات بدی. دا قانون اللہ کشی شاد انو دیر زمز دا پارا غٹ زیری دی دا غد چوٹا، ان الحسنات یذهبن السیئات، ولی مشخب السیئات باری. نو اللہ تعالی زیری دا کچھ حسنات تشی وکی سیئات بیای دا دا دا زکی دا غزای سر دا منزو سر دا غد چوٹا ذکر کر، چینی المنز دا غر کم دی لکا پا حدیث شریف کی رازی دا حضرت ابی حریرات سخی روایت مسلم شریف تخریج کری دی وی الصلوات الخمس دا پنز المنزونا والجمعة الى الجمعة او دا جمعی المنز تر بلی جمعی ورمغدان الى رمغدان او روجة تر بلی روجة مکفرات لما بینهم دا مکپرات کی رجوون کی اغه گناه ولرچ مامس کی دی سی وی از اوچتونی بل کبائر شرط کی ور سره یش دی چ کچیر د کبائر سره خسر ایست نه بک د کبیرو سره ته ځان وساته د صغیری دی الله تعالی چی ول مز بک در بل نماز چ کی سی یا بل مز چ تکه بس دا فرجیر دی وا جمعه د مز کړ دا بل جمعه چ راز ما بینس کی کی صغیری پاتی فرجیر د وی روجر سره تر بل روجی چ ما بینس کی صغیری دا فرجیر او کبائر چ یغه په دوغ عبادت باندې نه رجیر اغه مستقله توبه جلا سم دم عزم و پیمان دا اللہ سر غوائی چالا پاک دا بیا زنکو که دایس پا خبرتی سی وسویه جی نو دای غط زیری را کچ این الحسناتی پا حدیث که رازی وای کسی ری سری یو گناه زنی وسی دستید یو خیرات که خیرات حسنه دا اغا گناه سیعه دا چی سغیرهی پا دا غصر استکی جی یا دا مثال پا طور خمخا خیرات ندی اغا نو اغا سانه طریقه دا عبادت که وکی تلاوت که وکی علاو تلاغ سیعه پا استکی ینو نو سیعات چی دی سیعه دا سیعه جامع دا سیعه و سغیره گناه تا ویل کی جی بشک حسنات چی خو یذهبن زائلوی ال سیعه که بدی ذالک ذکرا للذاکرین ذالک دغه خب دوی خبری چې دا وصل ته ذکر سوال چې دا المنز تکوا او دا المنز چې دی دا سیئات استقی بلکې اره حسنه استقی ذالک دغه ذکرا پندی لذاکرین د پاره د پند اخستونکو څوک چې پند یاد ساتي په غوښ کې پند اخلي دغه د پاره پدې کې خورا غټ پند دی که دایس په خبره پوهېږ انسانان دوه قسمه دي یو چای یو چاته په د عوامر ناس کې سته ته یو ذاکره او پند ور لره ورکه د پند خبره در مرګه په یاده بره عمل پکې یو دغه لکه د موش طلاب او دغه خلک چې جته چې قران په د مغزو کې ور پکې ولکه دغه نه پرمانی لکه ولکه غوړ ډور شي خلاص ترابل غوړ شي خلاص توجه لانه ورته کې نو خدای ذاکر نه دی یادون کې نه دی د قرآنی خبرو د اسلامي خبرو په یاد کې نه ساتي بغل ته دغه ستيري لکه د تلویزیون پردا چې تیری یا چې ذاکرین وی واقعي د الله په خبرو په سرک دي چې زیز د کوم دغه د پاره په دې کې غټ ذکر دی ډیر یاداشت پکشي کې دی ډیر پند دی ولې هغه یادي په یاد ساتي نو پند قبل یې نو چې قبلې تر دې بلاغه ته خبره ذالک دغه مذکورې خبرې چې وستیرې شوې ذکر دا پند دی د چا د پاره لذاکرین د پاره د هغه چا چې پند قبلونکي دي یاد ساتونکي دي د دیني خبرو دغه د پاره پند دی وصبر فسی الله تعالی بیا عمر کی وی وصبر ته صبر کوا صبر کوا پر چی صبر درې قسمه دي پر طاعت به صبر کوي طاعت اسانه کار نه دي د معصیت به صبر کوي د معصیت څخه ځان را ګرځول دا اسانه کار دي پر مصائب او غمو به صبر کوي پر مصائب باندې پر غمو باندې صبر کول دا اسانه کار نه دي نو دا درې قسمه صبر ګرځي دا وصبر لاندې پر عبادت صبر کول او د معاصی څخه ځان را صبرول او پر غمو باندې صبر کول ناشکری نه کول د الله تعالی څخه ځان نه خوابدي کول نو صبر کوا فان الله لا یضيع اجر المحسنين فان الله بشک الا ف لا یضيع نزائع کی اجر المحسنين ثواب د چا د محسنینو د نیکو کارانو نو دغه محسنین چې د ذکر کی خواصلی به دسی ویل چې فان الله لا یضيع اجر الصابرین د صابرون اجر نزائع کی ته صبر کوا چې دا صبر په خپل ځان کې یو نه کید چې سړی کی دا په خپل ځان کې د ثواب یو شکر ویل په محسنین په پای کې تعبیر وکي فان الله بشک الله لا یضيع نزائع کی اجر ثوابنا المحسنین د نیکو کارانو د شو کارو کوونکو خلکو ثوابونه الله تعالی په خپل ذمہ واخص چې معنا زیه زائع کوم نه ثواب دی وغواړي خدای دې صبر وکي او دغه حسنات چې المنزونه دې دادی وکي بره هغه سیئات خپل په زائلیر نو تر دغه ځای هغه څلور سره کار پرسوله چې موږ ولې رسول الله علیه السلام ته تسلی وکي هغه وسوله چې الله پاک د موسی علیه السلام په کتاب کې اختلاف کړ شوی و پس یې ته یقین ورکی په دې خبره سره چې دغه بل دا ورکی چې دا تاخير د عذاب چې دی دا حکمت لري دا نه کې نه مؤخره کیږي د کفارو څخه د عذاب چې د سکینو کې حکمت هغه دی چې الله وایي ما مخکې وعده کړې ده چې دې ته به ګرد عذاب پر دې دنیا نور کوم پر عذاب به په آخرت کې ورکوم. دریمه خبره چې تیقن پر وقوع د عذاب او یقین کول چې عذاب خامخا واقع کیږي هغه خبره په کښې کې راله و ان کل لما لیوفینکم کنو. څلورمه خبر چې و چې هغه ترغیب و اعمالو حسنه وته ترغیب و د بدو اعمالو څخه هغه په فستقیم کې مؤمرته در سبقه در پایه پورې په کښې کې بیان شول نو هغه ربط یې هم پر ځای شو او دغه مضامین هم په کښې کې ښکاره شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.